Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 21 marca, a więc pora na kolejny tydzień w sieci. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Est Kosiorowski. Przypomnę dla słuchających być może pierwszy raz, że Tydzień w sieci jest to audycja informacyjna, skupiająca się na wszystkich ciekawych wydarzeniach dotyczących wolności osobistej i gospodarczej oraz przedsiębiorczości z Polski i ze świata. Oczywiście mówię tutaj o głównych wydarzeniach z pierwszych stron rozmaitych portali, ale skupiam się przede wszystkim na ważnych informacjach, które gdzieś zniknęły pod nawałem innych wiadomości, w tym tygodniu na przykład pod ciężarem trzęsienia ziemi w Japonii. Jeśli słuchacie audycji o właściwej jej porze, czyli w poniedziałek o godzinie 20, to zapraszam na kontestacyjnego czata. Można wejść przez odpowiednią zagładkę na stronie głównej kontestacja.com i ja tam postaram się być i na bieżąco odpowiadać na wszelkie wątpliwości związane z newsami z audycji. Polecę też oczywiście stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. To będę przypominał permanentnie, gdyż tam znajdują się linki do wszystkich artykułów, o których będę tutaj wspominał, więc polecam, żeby tam sobie zajrzeć, żeby sprawdzić, czy niczego nie przekręcam, czy was nie oszukuję i tym podobne. A jeszcze dodam, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie regularnej audycji Tygodnia w sieci nie będzie ze względu na nawał zajęć i brak Wiktora. Co będzie, to jeszcze nie wiem, może będzie kolejny odcinek Gniazdki, a może nic. Zobaczymy. A teraz już zapraszam na audycję. Kilka słów jeszcze może o czym ona będzie. W tym tygodniu przede wszystkim o rozmaitych ustawach przepychanych przez Sejm. O ustawie medialnej będę mówił, o pakiecie zdrowotnym i o zmianach w podatku VAT. Pojawi się także Ministerstwo Głupich Celów. Z zagranicy opowiem o różnych absurdach unijnych. Pojawi się krótki raport o rewolucjach arabskich. I kilka newsów o nowych prawach w rozmaitych krajach świata. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. W tym tygodniu wiadomości z kraju zaczniemy od rzeczy poważnych. Nie może być zresztą inaczej, jako że właśnie obradował Sejm i Senat, a jak mówił Mark Twain, niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie jest bezpieczne, kiedy obraduje parlament. No i właśnie o efektach tych obrad za chwilę opowiem. Pierwsza i najważniejsza sprawa to losy ustawy cenzorskiej, czyli nowelizacji ustawy medialnej. Opisywałem ją generalnie w zeszłym tygodniu. Największe wątpliwości budził w niej zapis, który poddawał wszystkie audiowizualne usługi internetowe, które mogły w jakiś sposób przynosić korzyść właścicielowi, kontroli Krajowej Rady Cenzury, zwanej też Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. No to zacznę może opowiadanie od akcentu humorystyczno-tragicznego, czyli od stanowiska rzeczonej, bezstronnej oczywiście, Krajowej Rady. KRRiT oczywiście zaprzeczyła, że ta ustawa wprowadza cenzurę. Wskazała, że nie dotyczy to prywatnych odbiorców, tylko tych, którzy w jakiś sposób chcą czerpać korzyści albo prowadzić działalność gospodarczą opartą na filmikach bądź nagraniach audio opublikowanych w internecie. No a to są przecież niecni kapitaliści i ich można cenzurować, nie? Natomiast mnie ucieszyły inne zwroty. Rada stwierdziła, że dzięki nowelizacji polscy internauci zyskają poczucie bezpieczeństwa, bo nie napotkają treści niewłaściwych i nielegalnych, czy też szkodliwych. Cytuję szczególnie komiczne w tym kontekście ostatnie zdanie. W ostatecznym rezultacie decyzja o tym, jakie treści odbierać, oczywiście należy do jednostki. Można by dodać, a tą jednostką jest oczywiście przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ustawa, którą w ekspresowym tempie próbowano przepchnąć, wywołała wielkie oburzenie internautów. Niektórzy senatorzy mówili nawet o tsunami interwencji. Z większych organizacji sprzeciw swój wyrazili pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Branży Internetowej, Fundacja Panoptykon i kilka drobniejszych. Protestowały również klasyczne telewizje jak TVN, Polsat czy Telewizja Puls, której przeszkadzały niewymagane przez Unię zapisy ustawy ustanawiające ograniczenia czasu zapowiedzi filmów i programów. To oburzenie jest ewidentnie sprzeczne z wypowiedziami szefa rządu o tym, że, cytuję, ustawa była konsultowana ze środowiskiem, nikt nie podnosił żadnych wątpliwości i sprawa bez echa przeszła przez procedurę sejmową. Przestraszony tą burzą, premier Donald Tusk zrezygnował ze swoich argumentów. Twierdził, że chce powrotu do poważnej rozmowy, zaprzeczył chęciom kontrolowania internetu, polecił sprawdzenie, jakie elementy ustawy są implementacją unijnych przepisów, a jakie są radosną twórczością urzędników, no i generalnie pochylił się z troską nad wolnością internautów. Przez parę dni premier się pochylał, aż wreszcie upadł. To jest nie premier upadł, tylko projekt ustawy. Okazało się, że pełne radości słowa szefowej Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej skończył się czas bałaganu i bezchołowia, były przedwczesne. W czwartek wieczorem Senat niemal jednogłośnie przegłosował poprawki do nowelizacji ustawy medialnej. Zgodnie z tymi poprawkami wycięto z ustawy wszystkie punkty, które dotyczą serwisów internetowych oferujących wideo. Zgodnie z apelem premiera, za tym rozwiązaniem opowiedziało się 84 senatorów, jeden był przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. Senatorowie poparli też poprawki Polsatu, TVN-u i Telewizji Puls, znoszące ograniczenie czasu emisji tzw. ogłoszeń nadawcy. Żeby się nie cieszyć za nadto, minister kultury Bogdan Zdrojewski już zapowiedział, że regulacje dotyczące internetu będą wprowadzane do ustawy później. Jak sądzę, po wyborach. Albowiem, jak się zorientował premier Donald Tusk, warto słuchać tych, którzy mówią, że internet jest gwarancją wolności i niezależności ludzi od administracji, przepisów i państwa, bo inaczej możesz nam przegrać wybory. Żebyśmy jednak nie mieli złudzeń co do motywacji senatorów, Interia.pl zarejestrowała wypowiedź Andrzeja Persona, senatora Platformy oczywiście, który mówił, że poprawki te mają na celu wyciszenie emocji, które narosły w ostatnich dniach. Czyli jak widać nie mają nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Jako ciekawostkę podam najważniejsze nowe przepisy, które weszły w skład tej nowelizacji. Mamy częściową legalizację tak zwanego product placement, a ponadto 1/3 miesięcznego czasu nadawania w programach radiowych będzie musiała być zajęta przez utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim. Szczegóły w linkach na stronie audycji. Ja zaś chciałbym podkreślić jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, jeśli według słów premiera większość internetowej części ustawy to była radosna twórczość jakiego urzędnika, to chętnie bym się dowiedział, jakiego konkretnie urzędnika i jakie za to poniesie konsekwencje. Po drugie, warto pamiętać, że za tym bublem prawnym poza panem Ujazdowskim zagłosowali wszyscy obecni na sali posłowie podczas głosowania w Sejmie. Oświadczenie premiera wystarczyło, by Senat zagłosował właściwie jednomyślnie, dokładnie odwrotnie. Jeśli, jak się okazało, nikt ustaw przedstawionych do przegłosowania nie czyta, bo inaczej zgłoszono by w Sejmie jakieś wątpliwości, to po cholerę nam ten Sejm. Przecież wystarczy zapytać premiera, jak nad ustawą powinno się głosować. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacji. Druga spektakularna sprawa, którą zajmował się Sejm, to tak zwany pakiet ustaw zdrowotnych. W czwartek odbyło się drugie czytanie tych ustaw, jak pisze portal rynekzdrowia.pl. Początkowo główne kontrowersje budziły ustawa refundacyjna oraz ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ustawa ma zamrozić budżet refundacyjny na poziomie 17% kwoty przeznaczonej na świadczenia opieki zdrowotnej. Ponadto wprowadza 3% podatek naliczany od obrotu aptecznego lekami refundowanymi. Dodatkowo odgórnie ma być obniżona marża hurtowa, czemu naturalnie sprzeciwiają się przedsiębiorcy farmaceutyczni. Nie zgadzają się oni także z tzw. mechanizmem payback, czyli systemem zwrotów do NFZ kosztów leków wykorzystanych przez pacjentów po przekroczeniu limitów na dane leki. Jeśli chodzi o ustawę o systemie informacji, to jej przeciwnicy twierdzą, że może być niezgodna z konstytucją. Główny inspektor ochrony danych osobowych ma wątpliwości co do kwestii zabezpieczeń wrażliwych danych, które będą przetwarzane przez system. Tradycyjnie kontrowersja budzi projekt, o którym już mówiłem, to znaczy ten mówiący o przekształceniu szpitali w spółki. Natomiast mniej kontrowersyjne są projekty ustawy o prawach pacjenta, które zakładają uproszczenie procedury dochodzenia odszkodowań. Pacjenci mają teraz wybierać, czy będą dochodzić swoich praw na drodze administracyjnej czy sądowej. Nie potwierdziły się doniesienia o likwidacji lekarskiego egzaminu państwowego. To tyle, jeśli chodzi o streszczenie podstawowego pakietu. Burzę natomiast była poprawka, która pojawiła się w czwartek i która umożliwiła zatrudnianie pielęgniarek i na umowę o pracę, i na kontraktach, tak jak lekarzy. Natychmiast w Sejmie pojawiły się pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i zaczęły protestować przeciwko zatrudnianiu na kontraktach. Stwierdziły, że szpitale będą chciały zatrudniać przede wszystkim pielęgniarki na kontrakty, co oznacza dłuższe godziny pracy, oczywiście ze szkodą dla pacjentów. Trudno jednak uwierzyć w szczerość pani ze związku. Główny problem leży w tym, że pojawiła się w Sejmie też druga grupa pielęgniarek. Były to pielęgniarki, które są zatrudnione na kontraktach i nie chcą, by Sejm tego zabronił. Twierdząc, że zarabiają więcej i wcale nie pracują dłużej. No i nie muszą podlegać związkowi, co najbardziej chyba denerwuje protestujące. Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę o działalności leczniczej z poprawką. Tak więc zatrudnianie pielęgniarek na kontrakty nie będzie nielegalne. Na koniec trzy cytaty obrazujące poziom dyskusji w Sejmie. Dorota Gardias, szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek, powiedziała: samo zatrudnienie nie jest dobre w żadnym zawodzie. Pani minister zdrowia, Ewa Kopacz z Platformy, odpowiada: każdy powinien mieć możliwość wyboru, na jakiej zasadzie chce być zatrudniony. Poseł Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, uzasadniający stanowisko swojego klubu, przerażająco grozi: ustawa otwiera drogę do niekontrolowanej prywatyzacji polskich szpitali. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Jak pisze portal gazetaprawna.pl, nieco w cieniu wspomnianych wcześniej dwóch spraw, Sejm i Senat doszły do porozumienia w kwestii poprawek precyzujących przepisy ustawy o podatku VAT. Najważniejsze zmiany to obniżenie do 8% stawki podatku na wyroby ciastkarskie i ciastka świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni. Rozszerzono też zakres usług portowych z zerowym VAT-em. Z kolei 5% stawka dotycząca zbóż, takich jak pszenica czy jęczmień, objęła także owies. Uzasadnienie? Owies jest wrażliwy społecznie. Uchwalona nowelizacja powoduje też wzrost z 8 na 23% VAT-u na ubranka, niemowlęce i obuwie dziecięce. To akurat jest konsekwencją wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Utrzymane zostanie zwolnienie z VAT pakietów medycznych fundowanych przez firmy pracownikom. Portale Parkiet.com i Bankier.pl zajęły się z kolei VAT-em na złom. W obrocie złomem od kwietnia będzie funkcjonował mechanizm odwróconego VAT-u. VAT będzie naliczał i płacił odbiorca końcowy, a nie sprzedawca złomu. Do tej pory bowiem mnożyły się nieuczciwe praktyki pośredników w obrocie złomem, którzy zarabiali na nieodprowadzaniu podatku, co potem powodowało liczne kontrole w firmach, które nie mogły sprawdzić, czy jej kontrahent odprowadził VAT, w związku z czym Urząd Skarbowy przyczepiał się do ich transakcji. Przewiduje się, że dzięki tym zmianom na polskim rynku przetwórstwa złomu pojawi się wreszcie zagraniczna konkurencja. Budżet podobno ma na tym zyskać nawet do kilku miliardów złotych. Kontestacja. Cały świat zna sketch Monty Pythona o Ministerstwie Głupich Kroków. Takiego ministerstwa jeszcze nie mamy, ale portal onet.pl wykrył chyba działające w tajemnicy Ministerstwo Głupich Celów. A trudno go nie wykryć, gdy patrzy się na tzw. budżet zadaniowy państwa polskiego na rok 2011. W tymże budżecie rząd polski stawia sobie cele, 400 szczegółowo opisanych. Są one bardzo precyzyjne, by dało się efekty działania państwa mierzyć i sprawdzać, jak wyniki zmieniają się w czasie. No i portal wskazał 10 najdziwaczniejszych celów. Posłuchajmy. Pierwszy cel dla urzędów skarbowych. Na każdy 1000 przeprowadzonych kontroli mają one wszcząć wobec podatników ponad 374 postępowania karne. Fajny cel, nie? Choćbyś nie wiem, jak był uczciwy, to ponieważ urzędnik nie wypełnił jeszcze limitu na ten rok, musi wszcząć wobec ciebie postępowanie karne. Drugi cel pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brzmi on już naprawdę Monty Pythonowsko. Mianowicie urzędnicy tego resortu stawiają sobie za cel, i tutaj poważnie słuchajcie, przeprowadzenie 11% więcej kontroli w samorządach, niż sami sobie zaplanowali. Tak, planują wykonać 111% własnego planu. Jedziemy dalej. Trzeci przypadek. Maglowany ma być samorząd. Prawie 90% kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego ma się skończyć wykazaniem nieprawidłowości finansowych. Jest to pomysł autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bez pomocy samorządu może to być trudne do wykonania. Wojewodowie z kolei dostali zadanie otrzymywania w ciągu roku przynajmniej 17 donosów o malwersacjach w samorządach. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma cel przeprowadzić terminowo 95% swoich postępowań. Tu uważam, że ona się trochę czepia. Jak na instytucję państwową to jest całkiem dobry współczynnik. Kolejne zlecenie dla wojewodów? Mają sprawić, by 45% kontroli w firmach wykazało łamanie przez przedsiębiorców praw konsumenta. Siódmy wniosek też jest trochę czepialski. Urzędy wojewódzkie mają rozpatrzyć 90% wniosków złożonych przez cudzoziemców. To też niezły współczynnik. O, Naczelny Sąd Administracyjny chce mieć tylko 22% sędziów emerytów w stosunku do sędziów aktywnych zawodowo. Miernik jest o tyle fikcyjny, że sąd nie ma żadnego wpływu na to, ilu sędziów emerytów będzie i ile pieniędzy w ciągu roku wyda się na ich emerytury. Kolejne zlecenie, 360 osób polskiego pochodzenia, mieszkających za granicą, ma zajmować ważne i prestiżowe pozycje w administracji, gospodarce, kulturze i sporcie. I niech się nie ważą umierać albo kończyć kariery. Co drugi dzień mamy gościć przywódców bądź urzędników wysokiego szczebla z innych państw. No, prawie co drugi dzień. Tych wizyt ma być 150. Co ciekawe, wizyta na przykład takiego Baracka Obamy punktuje dla urzędników tak samo jak wizyta, nie wiem, sekretarza wiceministra spraw wewnętrznych Burundi. Ale miernik jest. Na krytykę tych celów odpowiada już Ministerstwo Finansów. W przyszłym roku zleci to zadanie ekspertom. Oczywiście za publiczne pieniądze. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Nie ma niestety Wiktora, no to ja muszę poprowadzić kącik sądowy o absurdach w sądownictwie. Informacja za portalem press.pl. Ale najważniejsze w tej informacji jest w zasadzie zdjęcie. O co chodzi? Jest taka gazeta Super Express, taka na poziomie faktu czy wyborczej. Napisała swego czasu coś brzydkiego o Instytucie Matki i Dziecka i sąd skazał ją na opublikowanie przeprosin. Sąd wykazał się wielką znajomością prawa prasowego, nakazał umieszczenie przeprosin w ramkach wielkości 10 na 10 cm i zastosowanie czcionki wielkości 12 mm. Dodatkowo ramka miała być całkowicie wypełniona treścią. Na stronie, do której link można znaleźć na stronie audycji, można zobaczyć zdjęcie tej gazety, które potwierdza, że przeprosiny w tej formie są totalnie nieczytelne. Nie ma to jak znajomość tego, o czym się wyrokuje za pieniądze podatników. Radio Ludzi Wolnych. Na zakończenie wiadomości z kraju trzy raporty. Może o rzeczach, które nie do końca dotyczą tego tygodnia, ale w każdym razie w tym tygodniu się w prasie internetowej ukazały. Po pierwsze, portal Wprost przypomniał wyrok sprzed kilku miesięcy. Jest to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał system Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli KRUS, za niezgodny z konstytucją. Oczywiście po takim wyroku sprawą powinien się zająć rząd, ale gabinet Donalda Tuska nie porusza tego tematu. Przywileje rolników mają się świetnie, rząd nie przejmuje się miliardami złotych oszczędności, tylko zajmuje się dyskusją w sprawie otwartych funduszy emerytalnych. Portal gazetaprawna.pl z kolei zajął się działalnością trzech ostatnich sejmowych komisji śledczych. Do spraw śmierci Barbary Blidy, śmierci Krzysztofa Olewnika oraz tzw. komisja do spraw nacisków. Do tej pory wydano na nie prawie 2,5 miliona złotych, najwięcej na płace asystentów posłów, na ekspertyzy i doradców. Tymczasem z pracy tych komisji niewiele wynika. Stanisław Iwanicki, współtwórca ustawy o komisjach śledczych z 1999 roku, mówi: naszym założeniem było ujawnianie patologii i nieprawidłowości. Dziś to quasi praca śledcza, z której nic nie wynika. Ani wnioski legislacyjne, ani pociąganie do odpowiedzialności konstytucyjnej. Szkoda pieniędzy na takie komisje. Trzeci raport wzbudził ogromne oburzenie w serwisie dziennik.pl. Otóż Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 660 pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. i przedstawiła raport na ten temat. Inspekcja wykazała różne nieprawidłowości, ale najbardziej oburzające jest to, że wielu rodziców nadal nie stosuje dodatkowych uprawnień, które funkcjonują na podstawie ustawy prorodzinnej. Otóż ojcowie ośmielają się nie wykorzystywać części urlopu macierzyńskiego, z którego zrezygnowała matka dziecka. Czasem nawet łączą dodatkowy urlop macierzyński z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. No normalnie, jak oni mogą pracować w tym państwie? No wziąć i rozstrzelać. Faceci to świnie. Kontestacja. A teraz, jak zwykle, informacje z kraju, które nie załapały się na szersze omówienie w tygodniu w sieci. Aby bliżej zapoznać się z tymi sprawami, jak również ze sprawami, o których już mówiłem, zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdują się linki do wszystkich artykułów, z których korzystam. No to jakie to były sprawy? Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wyciągi bankowe nie mogą być już więcej dokumentami urzędowymi. Ma to dość poważne konsekwencje, ale dotyczy stosunkowo niewielkiej ilości przypadków, więc zainteresowanych odsyłam do artykułu w portalu interia.pl. Druga sprawa. Ministerstwo Zdrowia wypowiada wojnę Akaterowi, Sudafedowi i tym podobnym lekarstwom zawierającym pseudoefedrynę, głównie przeciwko Katarowi. By zapobiec narkotyzowaniu się nimi, ministerstwo ma wydać ukaz, by można było kupić tylko jedno opakowanie takiego środka na raz. Fiskus się chwali, że w ferie wystawił 7 tysięcy mandatów i zarobił 1,5 miliona złotych. Julia Pitera, pełnomocnik rządu do spraw walki z korupcją, postanawia zdelegalizować niezarejestrowany lobbying. Bankructwo zagraża Związkowi Harcerstwa Polskiego. Zakaz używania marihuany spowodował rozwój przemytu, a także rozwój gangów. O coraz większej liczbie gangów wietnamskich zajmujących się rozprowadzaniem tego towaru informuje Rzeczpospolita. Dziennik Internautów z kolei opisuje sprawę serwisu FileZoop do dzielenia się plikami, którego administratorzy zostali właśnie uniewinnieni, policja zwróciła im zarekwirowany sprzęt, ale nie da się go już używać. Komputery po przechowaniu przez policję są totalnie zniszczone. W Szczecinie dzień jak co dzień ZUS sobie buduje nowy pałac za 30 milionów złotych, a w Brzegu, to gdzieś między Wrocławiem a Opolem jest, bardzo ładny zameczek zresztą, piastowski, polecam odwiedzenie. Urzędnicy zrobili ulotkę promującą miasto, uciekając się niestety do plagiatu. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Cykl z głupotą przez Unię, czyli informacje z najwyższych unijnych urzędów, rozpoczynam od informacji unijno-polskiej. Jak informują portale Dziennik.pl i Wirtualna Polska, Polska zostanie ukarana przez Komisję Europejską za złe wydawanie unijnych pieniędzy na informatyzację urzędów pracy. Karą będzie konieczność zwrotu ponad 100 milionów złotych. Unijne kontrole wykazały nieprawidłowe sposoby wyłaniania wykonawców rozmaitych zleceń. Rząd próbuje jeszcze renegocjować wysokość kary. Jak wierni słuchacze Tygodnia w sieci pamiętają, zawsze mnie bawiła unijna polityka tytoniowa, to znaczy dotowanie koncernów tytoniowych przy jednoczesnym wydawaniu wielkich kwot pieniędzy na walkę z papierosami. Jak pisze Rzeczpospolita, Bruksela szykuje kolejne regulacje na rynku papierosów. Jedna z rozważanych zmian dotyczy wprowadzenia zakazu stosowania dodatków podczas przetwarzania tytoniu. Oznacza to, że w Polsce wyeliminowany z produkcji zostałby tytoń barley, który stanowi aż 40% uprawianego w naszym kraju tytoniu. Eksperci alarmują, że tylko w Polsce pracę straci co najmniej 20 tysięcy plantatorów i pracowników sezonowych. W całej Unii liczba ta może być kilka razy wyższa. Kontestacja.com. Kolejna wiadomość z portalu RMF24. Komisja do Spraw Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego odrzuciła rezolucję polskich europosłów, którzy sprzeciwiali się niekorzystnemu dla Polski przydziałowi po 2012 roku darmowych ilości emisji dwutlenku węgla. To może oznaczać katastrofę dla polskiej gospodarki. Okazało się, że wskaźniki emisji zostały oparte wyłącznie na zasilaniu gazowym, podczas gdy w Polsce wykorzystywane jest głównie zasilanie węglowe. To oznacza dyskryminację polskich zakładów, które aby nie płacić wielkich kar będą musiały kupować więcej uprawnień, co sprawi, że wzrosną ich koszty produkcji oraz zmniejszy się ich konkurencyjność. Na przykład firmy papiernicze już zapowiadają przeniesienie produkcji poza teren Unii. Po inne informacje z Unii Europejskiej zapraszam na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie jak już wspominałem, są wszystkie linki do artykułów, które mnie zainteresowały w tym tygodniu. W szczególności taką ciekawostką jest, że organizacje ekologiczne, tak hołubione przez Unię, protestują przeciw dotowaniu rybołówstwa. Unijne dotacje bowiem przyczyniają się do zbyt dużych, zdaniem tych organizacji, połowów. Polecam też bardzo ciekawą analizę tzw. funduszu pomocowego. W portalu interia.pl pokazał się bardzo ciekawy artykuł o znamiennym tytule Dlaczego uratowanie Grecji było błędem. Jego ilustracją mogą być ostatnie informacje z Portugalii, której obligacje stają się coraz droższe, a jej minister finansów, Fernando Teixeira dos Santos, zapowiada cięcia w budżecie. Analitycy twierdzą jednak, że to nie wystarczy, że Portugalia będzie musiała się zwrócić do Komisji Europejskiej po pomoc, a Unii może już być na tą pomoc nie stać. No i na koniec takie raczej niewydarzenie. Zebrali się ministrowie rolnictwa i inni spece od tego z Unii Europejskiej i stwierdzili, że nie będą reformować unijnej polityki rolnej. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Czas na wiadomości ze świata. Ponieważ do niedawna w mediach mainstreamowych roiło się od informacji na temat rewolucji w krajach arabskich, nie zajmowałem się jakoś szczególnie tym tematem, ale jako, że przyćmiła poza morze walkami w Libii tę kwestię sytuacja Japonii, to stwierdziłem, że czas przygotować takie krótkie podsumowanie. Dobra, no zacznę od Libii, to wszyscy wiedzą. Muammar Kaddafi przy pomocy ciężkiego sprzętu zaczął pokonywać siły rewolucjonistów. No i generalnie wybijać swoich protestujących obywateli. No i przeciwko niemu ruszyła koalicja Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady i Włoch. Zaczęła się operacja Świt Odysei i w momencie tworzenia odcinka ona jeszcze trwa. Ale o tym możecie sobie poczytać wszędzie, to może zajmijmy się innymi krajami. Jedziemy od zachodu. W Maroku zapowiadano większe protesty, szczególnie przez rozmaite strony internetowe się na protesty umawiano. Spacyfikował je trochę król Mohamed VI, który w zeszłą środę zapowiedział przeprowadzenie głębokich reform, m.in. oddanie części władzy parlamentowi. Mimo to 13 marca w Casablance odbyła się demonstracja, którą rozpędziła policja, rannych było kilkadziesiąt osób. No poza tym większe niepokoje Maroko ominęły. Wystraszył się też dyktator prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika. Zapowiedział reformy polityczne, a jeszcze w lutym zniósł obowiązujący od wielu lat stan wyjątkowy w całym kraju. Tunezja, pełniący obowiązki prezydenta Fuad Mebaza, przygotowuje wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego, które ma opracować nową konstytucję kraju. Mają się one odbyć 24 lipca. Do dymisji podał się współpracownik byłego premiera Benalego, Gannouchi. Nowym premierem jest Bedjikai Essebsi. No i partia byłego prezydenta, czyli Zgromadzenie Demokratyczno-Konstytucyjne, została rozwiązana. To ostatnia wiadomość ze środy 9 marca. O Libii już mówiłem. Egipt. Z Egiptu uciekł były dyktator Mubarak. Rozwiązano znienawidzoną Agencję Bezpieczeństwa. Ciągle trwają małe starcia i demonstracje. A w trakcie trwania nagrywania audycji rozgrywa się właśnie referendum w sprawie zmian w konstytucji. Zmiany te obejmują m.in. ograniczenie władzy prezydenta, zwłaszcza ograniczenie długości trwania jego kadencji i zakaz urzędowania na tym stanowisku więcej niż 8 lat przez jedną osobę. W Jordanii ważniejsze rzeczy rozgrywały się w lutym. Skończyło się to upadkiem premiera Samira al-Rifaya i stworzeniem nowego rządu. Syria. Trwają protesty antyrządowe. W niedzielę 20 marca ponad 100 osób zostało rannych w mieście Dara podczas demonstracji. Ostrzelały ją siły bezpieczeństwa. Generalnie demonstracje trwają w wielu miastach. Żądają ustąpienia prezydenta Bashara el-Assada, którego partia jest u władzy od 1963 roku. W Bahrajnie po serii demonstracji wprowadzono stan wyjątkowy. Przy pomocy żołnierzy z Arabii Saudyjskiej wojsko i policja Bahrajnu stłumiła zamieszki. Opozycjonistów aresztowano. Stan wyjątkowy wprowadzono też w Jemenie. Antyrządowe protesty trwają. Jest wiele ofiar, na przykład w piątek w Sanie, w stolicy Jemenu, zginęło 52 osoby, 126 było rannych, głównie w wyniku otwarcia przez policję ognia do manifestujących. Manifestanci chcą ustąpienia prezydenta Salaha. Protesty przeciw władzy sułtana trwają też w Omanie, tam również są ofiary. Za wiele szczegółów o tym nie mam. Polecam serwisy interia.pl, many.pl, tam dużo bardziej szczegółowo możecie się o tym wszystkim dowiedzieć. Słuchajcie, kontestacji? Znamienną informację podał Financial Times. Organizacja IHS Global Insight podała, że w ubiegłym roku na Chiny przypadło 19,8% globalnej produkcji przemysłowej. W przypadku USA było to 19,4%. W ten sposób Chiny zostały globalnym liderem pod względem produkcji przemysłowej. Zakończyła się zaś trwająca 110 lat dominacja Stanów Zjednoczonych. Skoro już jesteśmy na Dalekim Wschodzie, to zajrzyjmy też do Japonii, ale nie będziemy mówić o tragicznych kataklizmach, przynajmniej nie bezpośrednio, a raczej o ich ekonomicznych skutkach. Jak podał serwis Japan Today, premier Japonii Naoto Kan zdecydowanie stwierdził, że nie zamierza wprowadzać nowych ani podwyższać obecnych podatków w celu pozyskania środków na odbudowę nawiedzonego kataklizmami kraju. Zapowiedział jednak, że niezbędne będzie stymulowanie przez rząd zniszczonej trzęsieniem ziemi i tsunami gospodarki. Warto dodać, że przez to stymulowanie w Japonii panuje od wielu lat stagnacja gospodarcza. Prawdopodobnie się to przedłuży, gdyż właśnie japoński bank centralny uruchomił środki warte 20 bilionów jenów, to jest prawie ćwierć biliona dolarów amerykańskich, które trafią do instytucji finansowych. Władze banku chcą w ten sposób zapewnić stabilność i płynność na rynku wzajemnych pożyczek między bankami komercyjnymi. Niestety jest to de facto dodruk pieniądza, czyli Japończycy mogą się spodziewać większej inflacji. Kontestacja. No, teraz do końca audycji będę odpowiadał o kilku ciekawych nowych prawach. Najpierw powrócimy do Europy, a konkretnie do Wielkiej Brytanii, gdzie parlament uchwalił obowiązek pracy dla osób długotrwale przebywających na zasiłkach dla bezrobotnych. Uchylanie się od wykonania narzuconej im pracy oznaczać będzie utratę świadczeń na okres 3 miesięcy, napisał portal Emito.net. Okazuje się, że mniej więcej 28% z 5 milionów bezrobotnych mieszkańców Wielkiej Brytanii nie przepracowało nawet roku w ciągu ostatnich 10 lat pobierania zasiłków. Nic dziwnego, że szukający cięć budżetowych rząd Wielkiej Brytanii postanowił coś z tym zrobić. W przymusowej pracy, stale unikając zatrudnienia, będą się zajmować głównie zbieraniem śmieci, naprawą płotów czy malowaniem domów. Skazani na pracę będą musieli przepracować przynajmniej 30 godzin w tygodniu, a w pozostałym czasie aktywnie szukać zatrudnienia. No, będziemy się przyglądać, zobaczymy jak to zadziała. Na inny ciekawy pomysł prawny wpadli Szwedzi. Rządowi przedstawiony został projekt tzw. prawa dobrego Samarytanina. Przewiduje on, że osoby, które zachowałyby się biernie w sytuacji, w której zagrożone byłoby życie innego człowieka, mogą otrzymać wyrok więzienia w wymiarze do 2 lat. Podobne prawo już jest wprowadzone w kilku krajach, m.in. we Francji. Kolejna ciekawa wiadomość pochodzi z Turcji, z portalu Sunday Zaman. Turecka Agencja Regulacji Rynku Energetycznego walczy z promocjami, jakie dystrybutorzy paliw serwują swoim klientom na stacjach. Z powodu znacznego wzrostu cen benzyny dystrybutorzy próbowali przyciągnąć klientów, oferując dodatkowe bonusy przy zakupach paliwa w postaci gadżetów reklamowych, takich jak garnki, sztućce czy bilety na koncerty. Agencja zakazała takich praktyk, uważając, że to jest zły sposób na obniżanie cen. Czemu? No bo tak mi się wydawało. Sprzedawcy znaleźli już inne sposoby, teraz oferują bezpłatną wymianę oleju i dodatkowe punkty w programach lojalnościowych za płatność kartami kredytowymi. Szczerze mówiąc, aż trudno zrozumieć, o co może chodzić agencji, więc trudno tego newsa skomentować. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchacie kontestacji. Zakończymy wiadomościami z cyklu z głupotą na północ od Rio Grande. Jak poinformował Forbes, gubernator Illinois podpisał ustawę, która wprowadza w tym stanie podatek od zakupów w internecie. W efekcie firmy z siedzibą w Illinois i prowadzące handel internetowy będą musiały pobierać od klientów podatek od sprzedaży w wysokości ponad 6% i odprowadzać go do stanowej kasy. Uderzy to przede wszystkim w takie firmy jak Amazon.com, ale oczywiście ucierpią też portfele klientów. Władze szacują, że dzięki nowej daninie uda im się zrabować nawet 170 milionów dolarów rocznie. Miasto Waszyngton reguluje hałas. Protestują studenci i uczniowie. Zgodnie z prawem obowiązującym od stycznia tego roku, władze z dystryktu Columbia, w którym leży stolica Stanów Zjednoczonych, zakazują nieuzasadnionego hałasu w godzinach od 22 do 7 pod karą grzywny w wysokości $500 lub 90 dni w więzieniu. Pomysł, żeby wsadzać ludzi do więzienia za hałas, jest chyba nieodpowiedni wobec skali przewinienia, powiedział Ben Marcus z University of the District of Columbia. Trudno się z nim nie zgodzić, chociaż powodowanie hałasu to zawsze śliska sprawa dla wolnościowców. Warto się nad tym zastanowić. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I to już wszystko w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Polecam oczywiście zajrzenie na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, na którą można również wejść przez odpowiednią zakładkę ze strony kontestacji. To jest strona audycji, na której publikuję linki do wszystkich artykułów, z których korzystałem, oraz do innych artykułów, które mnie zaciekawiły, ale których nie omówiłem dokładniej. Teraz tylko powiem o krótkie zajawki na temat artykułów ze świata. W Stanach Zjednoczonych system opieki zdrowotnej przez pomyłkę refundował Viagrę dla staruszków. W RPA jednak nie będzie nacjonalizacji kopalń, o której to groźbie mówiłem w ubiegłym tygodniu. W Ugandzie nowo wybrany, ale stary już prezydent wyprodukował ustawę, która umożliwia służbom specjalnym podsłuchiwanie obywateli na szerszą skalę, a Barbados podnosi podatek VAT. Ponadto w portalu money.pl pojawił się artykuł o Japonii o tak głupim tytule, że nawet nie chce mi się o nim gadać. Wszystkich słuchających zachęcam do komentowania, czy to pod audycją, czy to pisząc na maila przegląd.kontestacja@gmail.com, czy tam na Facebooka. Zachęcam też do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby współpracować w tworzeniu audycji. To naprawdę łatwe jest. No i przypominam, że w przyszłym tygodniu bardzo prawdopodobne, że audycji nie będzie. Postaram się dać w komentarzach znać najpóźniej w niedzielę. A teraz życzę wszystkim miłego tygodnia. Mówił Grzesiek, SS Kosiorowski.